NPO Radio 1 met Menno Bentveld. Goedemiddag. Na het alarmerende klimaatrapport van gisteren moet de politiek beslissen wat ze ermee gaan doen. Zometeen praat ik in de Nieuwsbv met Esther Ouwehand van de Partij voor de Dieren over wat er moet gebeuren. Maar eerst, de Grieken zitten met de handen in het haar vanwege de natuurbranden. Het uitgebreide NOS-journaal met Jan van der Putten. Die branden zijn nog steeds niet geblust. Er is in Griekenland al tienduizenden hectare bos in vlammen opgegaan, blijkt uit de laatste berekeningen. Met name het eiland Evia is zwaar getroffen. Contact met correspondent Connie Keese in Griekenland. Wat is daar de laatste stand van zaken? In het noorden van Evia strijden voor de 8e dag nu brandweer, leger, de bewoners zelf tegen die vuurhaarden. Die zijn wel kleiner geworden, maar het gevaar is voor sommige dorpen daar nog steeds niet geweken. Dat laait zo weer op. Vandaag door enorme rookontwikkeling boven het gebied konden vanochtend blusvliegtuigen niet opstijgen. Die moeten laag om te blussen en hebben dan geen zicht. En ook op de Peloponnesos, zoals overigens in het zuiden en het oosten, zijn nog branden. Hoe staat het met de internationale hulp die Griekenland krijgt? Ja, er is hulp uit meer dan 22 landen, veel Europese landen, maar ook uit het Midden-Oosten, van Qatar, van de Arabische Emiraten. Daar zijn sinds gisteren ook nog eens Rusland en Turkije bijgekomen die blusvliegtuigen sturen. In het noorden van Evia bijvoorbeeld zijn nu brandweerploegen met hun materieel actief uit Oekraïne, Cyprus, Polen, Servië en Slowakije. Ja, is er nog wat van over van Evia, vraag je af? Nou, het is al bekend dat daar heel veel verbrand is. Maar alleen in het noorden van het eiland. Ja. Evia is na Kreta het grootste eiland van Griekenland. Maar er is wel ongeveer 50.000 hectare bos, bezittingen en huizen zijn daar verbrand. Premier Mitsotakis van Griekenland, die heeft een toespraak gehouden op tv. Wat heeft hij gezegd? Nou, hij heeft excuses aangeboden voor zaken die fout zijn gegaan bij de bestrijding van de branden. Hij zegt dat er onderzoek zal komen naar die fouten en wie daarvoor verantwoordelijk is. Hij roept ook de andere politieke partijen op tot samenwerking, tot eenheid. Maar dat lijkt moeilijk in Griekenland, waar regering en oppositie elkaar al jaren de schuld van dit soort rampen en andere zaken geven, in plaats van samen te werken. En zojuist heeft oppositieleider Alexis Tsipras van de linkse partij Syriza gevraagd van Mitsotakis om zijn verantwoordelijkheid te nemen en af te treden. En Mitsotakis, de regering heeft wel een steunpakket aangekondigd, heb ik begrepen. Ja, dat heeft hij gisteren ook gedaan. Dat is een eerste steunpakket van 500 miljoen euro... voor de bewoners van Evia en het getroffen gebied rond Athene. Nou, daar praten ze vandaag over. Hoe dat geld wordt verdeeld, hoe het wordt toegekend. Nou, het is natuurlijk in eerste instantie bedoeld voor mensen die hun huizen, bezittingen en ook bedrijven hebben verloren. Ja, noodhulp dus. In Griekenland, Connie Keese, dank je wel. Het corruptieproces tegen oud-president Zuma van Zuid-Afrika is opnieuw uitgesteld. Zuma, 79 is hij, zou via een online verbinding verschijnen voor het gerechtshof. Maar dat gaat niet, want hij ligt in het ziekenhuis. De zitting is met een maand uitgesteld. En dat is niet voor het eerst. Critici in Zuid-Afrika zijn ervan overtuigd dat dat een manier is om het proces steeds opnieuw te vertragen, zegt correspondent Alice van Gelder. Zelfs als het vandaag zou zijn hervat, de zaak, dan zouden ze zelfs nog niet inhoudelijk op de zaak ingaan. Maar er lag weer een motie waarin het team van Zuma zegt: oh, de aanklager, de openbaar aanklager, is niet onafhankelijk. En wij willen dat die vervangen wordt. En zo probeert Zuma dat proces maar uit te stellen en uit te stellen. Zodat hij niet misschien weer veroordeeld wordt en nog een langere gevangenisstraf krijgt. Zuma was van 2009 tot 2018 president van Zuid-Afrika en sinds vorige maand zit hij in de cel na een veroordeling voor minachting van de rechtsstaat. Een hulplijn voor MKB'ers die psychische hulp nodig hebben is tot nu toe zo'n 8000 keer gebeld. Dat telefoonnummer werd in februari opgezet door ondernemersvereniging ONL. Want die merkte dat brancheorganisaties massaal werden gebeld door ondernemers die ongerust waren over het effect van corona op hun bedrijf. Ik heb al mijn privégeld al in het bedrijf gestoken. Ik heb ook geen reserves meer. Ik heb 20 jaar lang hard gewerkt en daar heb ik allemaal wat, beetje bij beetje wat geld kunnen sparen. Maar het gaat nu ineens met grote kruiwagens. Tegelijk gaat het eruit. Ik heb 113 gebeld en want dat is gewoon het grootste probleem. Dat je in hele korte tijd alles ziet verdampen. Kijk, en er zijn gewoon legio mensen in Nederland die helemaal financieel geruïneerd worden. Vooral ondernemers in de detailhandel en de horeca namen contact op voor hulp. Sinds juni wordt er wat minder gebeld naar dat nummer voor MKB'ers in geestelijke nood. Israël meldt 6000 nieuwe coronabesmettingen. Dat is het hoogste aantal op één dag in een half jaar. Ook het aantal ernstige zieke covid-patiënten in Israël is hoog. Dat zijn er nu 400. De Duitse bondskanselier Merkel praat vandaag met de deelstaatregeringen over de verdere aanpak van corona. Er zijn in Duitsland plannen om horeca en sportscholen alleen toegankelijk te maken voor mensen die zijn ingeënt, of die negatief zijn getest, of die onlangs corona hebben gehad. Een aantal GGD's werkt aan afspraken met middelbare scholen over vaccinaties en voorlichting, meldt de Volkskrant. De GGD's willen de vaccinatiegraad onder 12 tot 18-jarigen opkrikken. Dat zou moeten voorkomen dat er op scholen een uitbraak van corona komt. En het aantal fietskilometers is vorig jaar met 13% gedaald, meldt de BOVAG. Door corona hoefden mensen niet naar school te fietsen of naar het werk. Wel pakten ze wat vaker de fiets voor ontspanning, zegt de BOVAG. Het NOS-journaal. Canada heeft voor het eerst in anderhalf jaar tijd de grens weer opengesteld voor gevaccineerde Amerikanen. Sinds het begin van de pandemie was de grens dicht voor niet noodzakelijke reizen. Vanaf vandaag zijn de Amerikanen weer welkom in Canada, als ze maar volledig gevaccineerd zijn en een negatieve coronatest kunnen laten zien. En ze moeten ook nog een gedetailleerde vragenlijst invullen voordat ze binnen mogen komen. Dat kost wat werk, maar het is het wel waard, vinden veel Amerikanen. It's everything. It's been so long and it's about time. I know it's only one-sided open right now, but it's better than nothing at this point. De mensen uit andere landen mogen Canada voorlopig nog niet in voor niet noodzakelijke reizen. Een Canadees die in China vastzit voor drugsmokkel heeft ook in hoger beroep de doodstraf gekregen. Hij heeft volgens de rechtbank geprobeerd om ruim 200 kilo crystal meth van China naar Australië te smokkelen. Volgens Canada heeft hij geen eerlijk proces gehad. De Canadese regering zegt dat die veroordeling is bedoeld als drukmiddel om Huawei-topvrouw Meng Wanzhou vrij te krijgen. Meng Wanzhou zit sinds 2018 vast. Canada pakte haar toen op verzoek van de VS, want daar wordt ze verdacht van fraude. Een beeldend kunstenaar sleept de gemeente Assen voor de rechter. Hij is het niet eens met de manier waarop zijn 6 meter hoge sculptuur van een hond is opgeknapt. Mannes heet die hond, staat bij het station van Assen. En volgens de maker is het nu een lelijke, glimmende bruine chocoladehond. 8:08. Het weer nog. Enkele buien. Kans op onweer. De zwaarste buien vallen vanmiddag in het zuidoosten. Wordt 19 tot 22 graden. Morgen op de meeste plaatsen droog. En 21 tot 24 graden. En hoe is het op de weg bij de ANWB Wijnand Zwaan? Nou, veel problemen zijn er op dit moment gelukkig niet. Werkzaamheden veroorzaken wel wat vertraging op de A7, de afsluitdijk richting Friesland. Daar zo'n 10 minuten extra bij Kornwerder Zand. Op de A28 van Zwolle naar Amersfoort is zojuist een spoedreparatie afgerond bij Amersfoort-Vathorst. De vertraging in de file daarachter is nog wel zo'n 10 minuten. En er wordt aan de weg gewerkt op de N201 van Hilversum naar Uithoorn. En die werkzaamheden veroorzaken file tussen Vreeland en de A2 2 kilometer met 20 minuten oponthoud. Jong Intravakanties. Jouw vakantie. Gewoon perfect geregeld. De Jong Intravakanties. Lieve Christel, gefeliciteerd met jouw verjaardag, tweelingzus. Blijft bijzonder. 10 minuten leeftijdsverschil en toch allebei onze eigen geboortedag. Ik ben heel blij met jou. Liefs, Daphne. Verras ook iemand met een echt persoonlijke kaart. Ga naar greets.nl. Voor jou, Greets. Hallo ondernemers van Nederland. Als je zo knetterhard werkt als jullie, moet je niet vergeten ook knetterhard te ontspannen. Met de Eredivisie op ESPN Compleet bijvoorbeeld. Want sluit je nu een 3-jarig abonnement kleinzakelijk internet en tv van KPN af, dan kijk je ESPN Compleet 1 jaar gratis. En scoor je een hattrick, want je krijgt ook nog eens flinke korting en 2 super wifi punten cadeau. Kijk voor de voorwaarden op kpn.com/zakelijk. KPN, het netwerk van Nederland. Verras ook iemand met een echt persoonlijke kaart. Ga naar greet.nl. Het is gemakkelijk, gevarieerd, gezond en ook nog eens lekker. De maaltijden van Appetito. En daar hoeft u niet voor in de keuken te staan. Dat hebben wij al voor u gedaan. Probeer het eens. Appetito. Kijk op appetito.nl. In het Noordveluws Museum kunt u zien waarom Nunspeet een kunstenaarsdorp is. U kunt genieten van de fraaie schilderijen die hier vanaf 1880 gemaakt zijn. Naast de permanente expositie zijn er tijdelijke tentoonstellingen te zien. Raadpleeg ook onze website noord-veluws-museum.nl. Ook bij een dieet of specifieke voedingsgewoonte, kies voor de maaltijdservice van Appetito. NPO Radio 1. BNN VARA. Menno Bentveld. De Nieuws BV. Goedemiddag. Na 2 rampjaren krabbelt de cultuursector langzaam maar zeker op. De komende weken vertellen artistiek leiders in de Nieuws BV wat de toekomst hun gezelschap moet gaan brengen. Ted Brandsen van het Nationaal Ballet bijt na 1:30 het spits af. En er is reden voor een feestje, want Kees van Kooten is vandaag 80 jaar geworden. Taalvirtuoos Wim Daniels doet later dit uur een boekje open over de bijdrage van Kooten aan de Nederlandse taal. Maar eerst, wat moet de politiek aan met het klimaatrapport? De Nieuws BV. Overal ter wereld werd gisteren gereageerd op het net uitgebrachte IPCC-rapport over de toekomst van onze planeet. This is probably the last report that will be written before we go through and beyond 1.5 degree C unless we act now. It's only escalating and it's only growing more intense by the hour. Dit rapport leert ons dat klimaatverandering echt heel snel gaat. En dat we onze maatregelen die we nu al uitvoeren, dat we die moeten versnellen. Schrok u ergens nog van die conclusies? Ja, want iedere keer schrik je ervan. Maar het is iedereen die verbaasd doet, zou ik willen zeggen, die heeft niet kennis genomen van de eerdere IPCC-rapporten. Ik ben ervan overtuigd in de Olympische Spelen van het Klimaat, dat wij zowel in het halen van die doelstellingen, dat Nederland ook niet meer één kan zijn. Het IPCC, Organisatie van de Verenigde Naties om de risico's van klimaatverandering te evalueren en in kaart te brengen, voorspelt dat de komende 10 jaar cruciaal zijn als we nog iets willen doen aan de klimaatverandering. Maar hoe groot is de kans dat een rampscenario werkelijkheid wordt en wat kan Nederland doen om dat eventueel te voorkomen? Dat bespreek ik met de vrouw die ons hier al decennia lang voor waarschuwt, fractieleider van de Partij voor de Dieren, Esther Ouwehand. Goedemiddag. Goedemiddag. Het rapport is 24 uur oud. Is dat een beetje ingedaald? Nou, we wisten dit natuurlijk eigenlijk al. En ik denk dat het rapport vooral een schriftelijke bevestiging is van wat we om ons heen al zien gebeuren. De overstromingen in Limburg, België, Duitsland, maar ook de hittegolven, de bosbranden. En dit rapport zegt eigenlijk, jongens, kom nu in actie, want dan kan je erger nog voorkomen. En dat lijkt me het goede nieuws. We kunnen de uitkomst zelf bepalen met dit rapport in de hand. Is dat, want er komt ieder 7 jaar komt zo'n rapport uit, hè? Is dat dan de importantie dit jaar van het rapport? Van het gaat helemaal de verkeerde kant op, maar het kan nog? Ja, het kan nog net. Het kan nog net, maar dan moeten we wel snel schakelen. En mijn oproep aan de politiek leiders en vooral hier in Nederland natuurlijk. Ik vind wel grappig dat Rutte dan zegt, we kunnen Olympisch kampioen worden in het halen van de doelen. Maar uitgerekend Nederland is het land dat voorop loopt in gerechtelijke uitspraken die het kabinet gewoon op de vingers hebben getikt. Ja. Omdat het Nederlandse doelen niet haalt. Hoe zou je dat dan kwalificeren, die uitspraak van Rutte? Zo'n verhaal over nummer 1 worden. Zo even ik denk best een beetje een kat dat in het nauw. Omdat juist de VVD als een liberale partij puur sang weet heel goed dat als we zo doorgaan, dat je dan de toekomst van de andere individuen, generaties na ons, in het gevaar brengt. En dat is natuurlijk geen liberale uitkomst, zoals Klaas Dijkhoff zou zeggen. Dus de VVD zal moeten veranderen. Die hebben heel lang een beetje laatdunkend gedaan over klimaat. Dus ik denk dat de premier een beetje zoekende is van wat moet ik nu? En gelukkig zijn er heel veel oplossingen. Urgenda, die ook met succes die zaken heeft gewonnen, heeft heel veel oplossingen aangedragen die we zo kunnen invoeren. Nou, als we even naar dat rapport dan zelf kijken. Het is een dik rapport. Er staat verschrikkelijk veel in. Er worden allerlei situaties geschetst van nog te doen tot extreem. Wat is nou een realistisch beeld dat we daaruit op kunnen maken? Nou, als we zo doorgaan, wordt de aarde onleefbaar. Dat is de grote waarschuwing die natuurlijk al jaren geldt en nogmaals is bevestigd. En dat kunnen we dus al zien gebeuren. In Canada is gewoon heel dorp weggefikt. Omdat het daar onvoorstelbaar heet is geworden, wat zonder die klimaatverandering niet was gebeurd. Dus wat we moeten doen is erkennen dat er maar één planeet is die leven mogelijk maakt. Dat is de aarde waarop we leven. Dat is super bijzonder en ook super kwetsbaar. Dus als we die aarde nou gaan beschermen, als we voorzichtig omgaan met onze eigen leefomgeving, dan besparen we onszelf, onze kinderen, de ellende die we nu in de wereld zien gebeuren. En dat lijkt me gewoon heel hoopgevend en een sterke motivator om te zeggen, oké, dat gaan we nu doen. Ja. Want niemand wil dat zijn kinderen op een onleefbare aarde moeten leven, dat er nieuwe pandemieën komen, nog meer overstromingen, nog meer hitte. Dat willen we allemaal niet. Dus laten we nu de politieke actie nemen die dat vraagt. Ja. Telegraaf reageerde dat partijen als de Uwe dan de meest extreme variant nemen en dan weer met Sodom en Gomorra dreigen en dat een beetje voor eigen gewin gebruiken. Hè? Politiek natuurlijk ook. Ja. Wat is uw reactie daar? Nou ja, ik denk dat als je het vraagt nu aan de mensen die te maken hebben gekregen met overstromingen, dat zij zullen zeggen, ja, doe alsjeblieft alles dat we dit niet nog meer gaan meemaken. En de aarde is dus al opgewarmd. Je ziet dat nu al gebeurt bij, 1,1, 1,2 graad opwarming. Laat je dat nog verder uit de hand lopen naar 3 of 4 of misschien 5, dan wordt dat alleen maar erger. Dus dit is wat het is. Laten we elkaar, onze kinderen beschermen en zorgen dat we op deze prachtige planeet, de enige in het hele universum, voor zover wij weten, waarop we kunnen leven, dat we dat leven mogelijk houden. Want dat lijkt me het belangrijkste. Dat we gezond blijven, dat we gebruik kunnen maken van al het moois dat de aarde ons biedt. En dit is de enige kans die we hebben. Ja. Hoeveel van dat soort rapporten hebben we daar nou nog voor nodig? Om dat tot ons door te laten dringen. Dit moet echt de allerlaatste zijn. Want we weten het al sinds 1992. We worden gewaarschuwd. En de mens, ik snap dat ook wel, is er niet zo op gebouwd om gevaren die ver in de toekomst liggen, om dan op basis daarvan te veranderen. Maar nu voelen we het aan den lijve. Niemand vindt die plaknachten leuk, toch? Die we meemaken als er hittegolven zijn. Iedereen leeft mee met de mensen in het overstromingsgebied. Iedereen leeft mee met boeren die hun oogsten zien verpieteren door die enorme droogtes. Dus als we meeleven, kunnen we ook zeggen, laten we veranderen. En dat vraagt een paar kleine aanpassingen, maar vooral een overheid die die keuzes maakt. Hè. Lelystad Airport, doe dat gewoon niet open. Laten we de subsidies op fossiele brandstoffen afschaffen. Helpt enorm en iedereen wil zijn steentje best wel bijdragen. Ja, maar ja, je hoort al aan demissionair premier Rutte. Die heeft het natuurlijk gelijk alweer over banen. Miljoenen banen. Het lijkt wel of die bang is om gewoon te zeggen, we moeten de wereld redden, we gaan het nu doen. Daar moet dan gelijk bij van nee, maar inkomsten en banen en bedrijvigheid. Ja. En wees maar niet bang hoor, we kunnen allemaal blijven werken. En heel, heel rijk worden van werken aan duurzaamheid. Ja, ergens is dat ook nog eens waar, behalve dat rijk worden. Maar je weet dat dit economische systeem, dat loopt gewoon vast. En als je durft te kiezen voor inderdaad het beschermen van je eigen gezonde, groene economie, waardoor je ook heffingen aan de buitengrenzen van Europa doet en zegt, kom op, we stoppen met het importeren van soja uit Latijns-Amerika en we gaan boeren in Nederland en Europa helpen om een gezonde voedselvoorziening op te bouwen. Ja. Dan is iedereen blij en je bent niet meer afhankelijk van importen van elders. Dus hij heeft daar wel een punt, maar de VVD zal toch echt een radicalere omslag moeten maken in het denken en moeten kiezen voor het leefbaar houden en het dus gezond houden van onze economie. Ja, maar het punt is natuurlijk, het is allemaal politiek. Ja. Want als hij, ik bedoel, hij is natuurlijk, heeft ook natuurlijk nog wel eens gestaan voor groen rechts. Hè? En toen dachten we van nou, het wordt gewoon een verschrikkelijk groene VVD. Maar hij voelt natuurlijk het electoraat. Hij voelt de PVV in zijn nek hijgen. En Forum, die veel extremer zijn in het afwijzen van er gebeurt helemaal niks met die aarde. Het is allemaal verzinsels. Dus ja, Rutte is waarschijnlijk bang van als ik nou helemaal over groen ga, als ik samen ga werken met Partij voor de Dieren en noem maar op. Ja, dan krijgen we gewoon premier Wilders of premier Baudet. Ja, maar de vraag is, wil je een politiek leider zijn of wil je een marionet zijn van de peilingen? En Rutte, weten we, wilde graag de langzittende premier van Nederland worden. Mm-hmm. Dat vraagt ook iets. Dat vraagt dat je ook het politieke leiderschap toont. En ik kijk eigenlijk naar de VVD als geheel. Want of Rutte door moet, dat betwijfel ik echt. En dan moet je dus burgers ook meenemen en aan de kant van burgers gaan staan die allemaal hun best doen om bij te dragen aan een gezonder klimaat. Dan moet je zeggen, oké, dan stoppen wij met subsidies voor de fossiele industrie. Dan stoppen wij met die plannen om nog een vliegveld te openen. Dan maken wij ook de keuzes die daarbij horen, zodat we het echt samen doen. Ja. En dat lijkt me nou een politieke uitdaging waarbij uitstek de VVD vooraan zou moeten staan. Ja, en doen ze dat niet, dan lijkt het me heel moeilijk om met dit rapport in de hand nog politieke medestanders te vinden. Want ik vraag Partij voor de... Er wordt natuurlijk... de formatie is bezig. Nou, je weet nog niet van gekkigheid wie er nog bijgetrokken worden. Zou Partij voor de Dieren op een dag kunnen aanschuiven? En zeggen, nou, we met onze zetels erbij... Zeker. Op het moment dat andere partijen dit rapport en al die andere waarschuwingen van IPCC serieus gaan nemen, staan wij vooraan om mee te doen. Maar zolang onder leiding van Rutte dit kabinet zelfs uitspraken van de rechter niet uitvoert, dat Urgenda naar de rechter moest, was al schandalig. En er liggen 3 uitspraken en het kabinet handelt daar nog steeds niet naar. Ja. Dan zou ik zeggen dat Rutte geen politieke vrienden meer zou moeten hebben. Dus ik vraag me bijvoorbeeld ook af wat D66 nog steeds in dit kabinet doet. Hè? Ja, ja. Als je de rechtsstaat niet respecteert en de klimaatvonnissen niet uitvoert, dan kan je daar geen politieke steun aan verlenen. Ligt de sleutel nou in Den Haag of ligt de sleutel ook bij het bedrijfsleven of bij de burgers? Primair in Den Haag, omdat Den Haag dat bedrijfsleven alle ruimte geeft om de leefomgeving te vernietigen, terwijl burgers hun best moeten doen van dit kabinet. Dus dit soort systeemveranderingen vragen om politieke actie. Het kabinet zit er ook namens de burgers. Ja, maar burgers stemmen op partijen, die hebben invloed. Ja, maar het is een dure opdracht, denk ik, om niet meer laandunkend te doen over de ernst van de klimaatcrisis. Ja. Dus dat burgers bang worden gemaakt over de grote veranderingen die doorgevoerd moeten worden. Ja, dat snap ik wel. Als we een premier hebben die zegt, nou, maar we moeten wel blijven barbecuen. En hoe zit het met u zelf? Wij spreken elkaar ook niet voor het eerst. Ook niet over dit onderwerp. Soms spreken we elkaar in Vroege Vogels aan het Naar de Meer. Nu zitten we hier weer. En dat is toch eigenlijk, net zoals die rapportenherhaling van Zetten is, is het met ons dan ook een beetje. Dan denk ik, oh, ik ga weer aan Esther Ouwehand vragen, wat moeten we nu? En dan... Denkt u zelf soms niet bij zo'n nieuw rapport van gaan we weer? Ja, weer het zoveelste rapport. En er staat weer hetzelfde in. Het gaat naar de kloten als we niks doen. Nee, dat denk ik niet. Omdat je, ondanks alle tegenslagen die we zien, merk je ook dat de druk gewoon wordt opgevoerd. Nederland loopt niet voorop in vooruitstrevend klimaatbeleid, maar wel voorop internationaal in de macht van burgers die zeggen, ik pik het niet langer. Dus Urgenda is naar de rechter gegaan. Dat heeft wereldwijd duurzaamheidsorganisatie, hè? Ja, hè, dat overheden gewoon de klimaatplannen moeten uitvoeren. In Duitsland heeft de regering na zo'nzelfde soort rechtszaak meteen zijn ambities opgeschroefd. Nederland loopt voorop in zaken tegen het bedrijfsleven, Milieudefensie, met de baanbrekende rechtszaak tegen Shell. Ja. Dus Nederland heeft altijd een leidersrol gehad. Die zijn we verloren in klimaat. En ineens zijn we de leiders in het burgerverzet tegen falende regeringen om de klimaatcrisis te stoppen. Oké, dus dat is nog wel een licht. Dat is wel een lichtpunt. Nu moeten we nog voorop gaan lopen, zoals Rutte zegt, in duurzaamheid en duurzame opwekking van energie. Daarin lopen we helemaal niet voorop. Nee, maar... en vooral, ik denk dat, dat Rutte, de VVD en andere politieke partijen, je ziet wat er gebeurt als we niet handelen. Help mensen de juiste keuzes te maken door, als je tegen mensen zegt, nou weet je kan een tochtstrip nemen of pak eens wat vaker de fiets. Door als overheid te laten zien, en wij doen ook alles wat we kunnen. Ja. En dat is natuurlijk dat grote schisma. Waardoor mensen die hun best doen denken, ja dag, ik mijn tochtstrip en jij Schiphol faciliteren. Ja. En het is bijna cynisch, maar dat er nu dit rapport in dezelfde zomer als waarin van Rusland tot Canada alles staat in de fik, of is te droog, of is te nat, of brand. Zou dat een momentum kunnen zijn in onze hoofden en daar in Den Haag van, nu moet het echt. We zeggen het al jaren, maar nu moet het echt. Ja, nu moet het echt, omdat we het aan de lijve ondervinden. En we vinden het allemaal erg voor iedereen die daaronder lijdt. Onder bosbranden, onder overstromingen. Je kan het niet laten bij wat erg voor die mensen. Je zult en zeggen, oké, dit gaan we onze kinderen niet aandoen. We komen in actie. Dus dat moet gebeuren. We zitten nu midden in de zomer. Dus ik vraag me af wanneer we het kabinet voor het eerst weer spreken. Maar ik zou zeggen, iedere twee weken een persconferentie over het klimaat. Actie van de Nederlandse regering. Ja. En samenwerken aan een gezond en stabiel klimaat. Duidelijk. Dank u wel, Esther Ouwehand van de Partij voor de Dieren. Van de Nieuws BV. Volg ons op Instagram. Terwijl de veiligheidssituatie in Afghanistan snel verslechtert, wil Nederland uitgeprocedeerde Afghanen blijven uitzetten. Dat staat in een brief die Nederland samen met 5 andere Europese landen aan de Europese Commissie heeft gestuurd. Aan de lijn heb ik Wil Eikelboom, voorzitter van de Vereniging Asieladvocaten en Juristen Nederland. Meneer Eikelboom, goedemiddag. Goedemiddag. Wat vindt u van die brief? Ja, ik moet zeggen, ik ben niet echt door verrast. Maar ik vind het wel schaamteloos dat juist op dit moment dat de Taliban eigenlijk aan de poorten van Kabul rammelt al haast. En dat land steeds meer overneemt. Dat juist op dit moment de eerste prioriteit van de regering ligt bij het terugsturen van asielzoekers. Ja, ik hoorde vanmorgen een gesprek met een Afghaanse medewerker van de hulporganisaties. Die woont geloof ik in Tarinkot. En die vertelt, nou, dat is helemaal omsingeld door de Taliban. Hij kan er niet eens uit om ergens een paspoort aan te gaan vragen of een asiel. Hoe moet je daar überhaupt mensen naar terugsturen, naar zo'n gebied? Ja, dat ze bereiken die steden niet eens. Nee, Afghanistan is op dit moment absoluut veel te onveilig om mensen naar terug te sturen. Ik zie dat ook eerlijk gezegd niet zo gauw gebeuren. Afghaanse autoriteiten hebben al aangegeven, ja, wij kunnen daar in elk geval voor de komende maanden even niet aan meewerken. Want ze hebben natuurlijk hun handen vol aan de Taliban en hebben wat anders te doen dan Nederlandse uitgezette asielzoekers op te vangen. Deze brief is volgens mij ook met name een signaal aan Afghanen. Om te zeggen van kom niet hier naartoe, want je bent hier niet welkom. Ja, dus het is een symbool met z'n allen. Het is een beetje een symbool. Want zolang de Afghaanse autoriteiten niet meewerken met uitzettingen, gaat dat ook niet gebeuren. Maar het is natuurlijk wel heel treurig dat Europa juist op zo'n moment dat je een crisis hebt in een land en waar je zelf ook nog een rol in hebt gespeeld. Dat je op zo'n moment zo'n signaal afgeeft. In plaats van dat je bezig bent. Want wat de regering natuurlijk eigenlijk, waar de regering nu zijn aandacht op zou moeten vestigen, is het terughalen van de tolken. En niet alleen van de tolken, maar van andere personeel dat wij als Nederland hebben gehad daar. Om die naar Nederland te brengen. Want dat zou nu de prioriteit moeten zijn. Ja, die intentie is er op zich wel om juist die tolken terug te laten keren of naar Nederland te laten komen, of wordt daar ook moeilijk over gedaan? Die intentie is er. Dat is na jaren van steggelen is uiteindelijk daar een soort van beleid op gekomen dat mensen die als tolk hebben gewerkt voor het Nederlandse leger, dat die bij de Nederlandse ambassade zich kunnen melden en dan zouden ze naar Nederland mogen komen met hun familie. Mm-hmm. Ten eerste is dat veel te beperkt, hè, want we hebben daar tolken gehad daar en die lopen ook echt gevaar. Maar er zijn ook chauffeurs geweest, koks, beveiliging, noem maar op. Allerlei mensen die daar op dit moment gevaar lopen, waarvan de Taliban echt wel weet dat zij hebben gewerkt voor internationale troepen en die lopen dus levensgevaar op dit moment. Die zouden ook allemaal hier moeten komen. Maar zelfs voor die tolken, en dat gaat om enkele tientallen, lukt dat al niet. Er zitten tientallen mensen vast in Afghanistan, ja, in een soort bureaucratisch moeras, omdat Nederland allerlei vereisten heeft qua documenten waar ze op dit moment niet aan kunnen voldoen. Ja, en want u heeft een aantal van die tolken bijgestaan, hè? Ja. Die zijn wel hierheen gekomen? Ja, dat zijn mensen die op eigen gelegenheid destijds, dus met die hele gevaarlijke route naar Nederland zijn weten te komen. En die hebben dan ook nog eens met veel moeite hebben die asiel weten te krijgen. Nou, die gevaarlijke route, dat is sowieso nu afgesloten. Ja. Maar dat zou nu niet meer noodzakelijk moeten zijn, omdat we dus die regeling hebben. En ja, we zijn nu aan het kijken als kantoor of we iets voor die mensen daar kunnen betekenen. Nu op langs juridische weg dan maar, want ja, er zit geen vaart in. Nee. Wat zou er moeten gebeuren? Hoe zou het beter kunnen? Nou, je zou kunnen kijken naar wat de Amerikanen op dit moment doen. Ik bedoel, daar zijn ook allerlei problemen geweest. Maar die hebben nu gezegd, we gaan nu gewoon een vliegtuig daar naartoe sturen. Iedereen die voor ons heeft gewerkt of die dat zegt en waar dat enigszins aannemelijk is, die zetten we in dat vliegtuig. En niet alleen tolken, ook ander personeel. Die brengen we naar een ander land. Dan zijn ze even veilig. En dan gaan we daar uitzoeken of ze echt recht hebben om naar Amerika te komen of niet. Ja. Het is niet ideaal, maar het is in elk geval beter dan die mensen daar laten afwachten. Want ja, ieder moment kan de Taliban binnenvallen en dan is het te laat. Ja, ik geloof dat Frankrijk zoiets ook al van plan is, hè? Of daarmee bezig. Die zijn altijd wat robuuster dan wij dat doen natuurlijk. Nou, we hopen het beste voor ze. Het ziet er slecht uit, hè? Maar Ja, het is echt een noodsituatie. Ja. En er moet nu worden gehandeld. En die urgentie die lijkt nog niet echt te worden gevoeld bij de regering. Ik hoop dat dat snel komt. Ja. Dank voor uw toelichting. Wil Eikelboom, voorzitter van de Vereniging Asieladvocaten en Juristen. NPO Radio 1. Kees van Kooten, die is jarig. 80 jaar staat er op de teller. En hoewel we hem nog maar zelden zien in interviews of horen, leeft in ieder gesprek met hem wel een pareltje op. Zo ook in de Taalstaat, een klein jaar geleden. Kees van Kooten legt aan presentator Frits Spits uit hoe hij zijn hersens nog steeds scherp houdt. Ik heb een klein boekje waarin ik de gedichten die me aanspreken, ontroeren, opschrijf. En dat boekje pak ik regelmatig. En dan probeer ik ze wel in mijn hoofd te stampen, de gedichten die ik heb. Want ze kunnen ons alles afnemen. Maar die contrabanden die ze zoeken, die habigim kop verstekken. Dus als je maar een aantal gedichten in je hoofd hebt, dat is een aardige bewapening tegen de verloedering. Ach, Kees van Kooten. Wat heerlijk toch. Later dit uur vertelt Wim Daniels wat de Nederlandse taal aan van Kooten te danken heeft. Maar nu eerst. Pas op, nu volgt een mening. De druktemaker! De druktemaker van vandaag is Marcel van Roosmalen. Het is ondertussen al best een normaal geluid. Maar gisteren werd in het NOS-journaal het einde der tijden aangekondigd. De resultaten van een nieuw klimaatonderzoek werden bekend. Het kwam hierop neer. Als we niet per direct stoppen met het winnen van olie, gas en steenkolen, bestaan we aan het eind van de eeuw niet meer. Praktisch gezien, een huis kopen in de kustgebieden is geen goede investering. Katwijk bestaat over 50 jaar niet meer. De problemen op Urk zijn dan ook voorbij. Almere, stop maar met uitbreiden. Het is zinloos. Alles is zinloos. Het maakt niet zo gek veel meer uit of je zich laat vaccineren. Messi weg bij Barcelona. Nou en? De vraag is niet of we worden verzwolgen door het water, maar wanneer. En van welke kant komt het? Uit Limburg weer of toch Zeeland? En na het water komen de vuren, want het wordt hier af en toe kurkdroog. Zomers van 50 graden zijn straks heel normaal. Hagelstenen van een halve kilo ook. Regenbuien zullen soms zo heftig zijn dat hele gebieden binnen een kwartier kunnen veranderen in kolkende rivieren. Verzet is zinloos. We zullen allemaal worden meegesleurd en een pijnlijke dood sterven. Het is niet anders. De wetenschap heeft gesproken. We moeten nu stoppen met alles. Maar eigenlijk is dat ook al te laat om het tijd te keren. Het is 2:12. Het wordt gruwelijk. De wereld gaat eraan. En wat doen ze bij Op1, onze dagelijkse talkshow? Die nodigen Jesse Klaver uit. Als het onheil niet meer te stoppen is, heb ik behoefte aan bezinning. Nodig desnoods Andries Knevel uit om uit te leggen wat ons na onze verdrinkingsdood allemaal te wachten staat. Maar zelfs dat is ons niet gegund. De schaarse zendtijd die ons nog rest, zullen we moeten luisteren naar Jesse Klaver, Greta Thunberg en Frans Timmermans. We zullen moeten blijven horen dat het allemaal onze eigen schuld is. Het maakt niet meer uit wat we doen. Het zal te weinig en te laat zijn. Alles is de schuld van alle mensen boven de 16. Wij zijn de zondebok. We hebben het voor iedereen verpest. Als het kalf verdronken is, dempen ze de put. Dus Mark Rutte heeft de klimaatellende inmiddels ook omhelst. Hij vergelijkt het met de Olympische Spelen, waar we immers ook 7e zijn geworden in het medailleklassement. Als we dat kunnen, kunnen we volgens hem ook wel per direct totaal veranderen. En dat uit de mond van de man wiens kabinet nog niet zo lang geleden miljarden uitgaf om de KLM vooral in de lucht te houden. En dan is er ook nog Dilan Yeşilgöz, onze staatssecretaris van Economische Zaken, ook VVD, die het klimaatprobleem eerst ontkende, het daarna bagatelliseerde en mensen die vinden dat er acuut maatregelen moeten worden genomen klimaatdrammers noemt. Ze vergelijkt ze met de 4-jarigen die na een ijsje meteen een tweede ijsje willen. Ze wil kijken wat de beste maatregelen zijn voor Nederland en de Nederlanders. Eigen klimaat eerst. En dat zijn dan nog maar onze eigen sukkels. Hoe denk je dat Erdogan met het klimaat omgaat? Wat is de visie van China? Benieuwd naar Bolsonaro in Brazilië. En wat denkt u, gaan ze in Saoedi-Arabië en de Golfstaten stoppen met het boren naar olie? Nee, natuurlijk niet. Accepteer het maar, mensen. Er is niets meer aan te doen. Het zal hopelijk geleidelijk gaan. Eerst de arme gebieden, Bangladesh en zo. En daarna wij. We gaan er allemaal aan. Tenminste, de mensen. Die nuance wil ik toch aanbrengen. De aarde blijft gewoon bestaan. Onze tijd zit erop. Er komen andere organismes voor in de plaats. De dinosaurussen verdwenen ook, net als de mammoeten en de panda's. Mist u ze? Niet echt, toch? We kunnen alleen maar hopen dat onze plaatsvervangers als dominante soort beter met elkaar samenwerken. Ik zet mijn geld op de mieren. Volg ons op Twitter, @denieuwsbv. Na twee rampjaren komt de cultuursector langzaam weer op gang. De komende weken schuiven artistiek leiders van diverse cultuurgezelschappen aan in de Nieuwsbv om terug te blikken, maar vooral vooruit te kijken. Artistiek directeur van het Nationaal Ballet, Ted Brandsen, is onze eerste gast. Ted, welkom. Dank je. Hoe ben je de coronacrisis doorgekomen? Nou ja, veel opnieuw uitvinden, veel onzekerheden. En uiteindelijk best wel goed, vind ik toch. Als ik kijk naar hoe de groep gefunctioneerd heeft, wat de dansers gedaan hebben, dan denk ik dat we er echt best wel oké zijn doorheen gekomen. En als we eerst even kijken naar jou persoonlijk, want ja. Jij moest natuurlijk het goede voorbeeld geven. Je bent de leider, dus alleen maar thuis, laptop. Nee hoor, we hebben... Of heb je gewoon op het kantoor rond en in de zaal? Vanaf de eerste 3 maanden waren we echt thuis. Dus de dansers hebben ook thuis gewerkt. We hadden lessen georganiseerd via Zoom. Maar dat ging natuurlijk niet van de ene op de andere dag. Nee. Dat... Kreeg je dan mensen aan de lijn van... ja, ik zit hier en mijn hamstrings worden tekort. Ik kan niet meer rekenen. Nee. We hebben echt wel vanaf denk ik, dag 2... dat er lessen online georganiseerd werden. Ja. We hebben een goed team die we ook meteen konden inspringen. We hadden balletmeesters en een pianist en iemand van de videoafdeling. Die nam dat dan op en werd uitgezonden via onze eigen... Zoom-kanalen. Ja, maar de dansers, als ik me even voorstel, wat voor sprongen ze maken. Niet iedereen zal zo groot wonen. Nee, dat was lastig. Dat was echt behelpen. Dan zit je daar als een topdanser in je keuken in je of in de gang of achter de eettafel. We hebben gezorgd dat iedereen een mini-bar kreeg. Zo'n kleine bar voor thuisgebruik. Een stuk zeil. Ja, zo'n stok aan de muur. Hè? Precies. Ja. Maar dan voor thuis. Echt speciaal gemaakt door onze requisitenafdeling. En toen zo goed als het ging, grappig, hebben we doorgegaan. Waar natuurlijk kantoormensen, dan kreeg je op een gegeven moment berichten van... nou, ze krijgen een stoel en je bureau wordt aangepast. Krijgen dansers, die krijgen een bar thuis. Een hele korte of zo. Een hele kleine. Spiegeltje erbij. Geen spiegel erbij. Nee. Dat hoefde dan weer niet. Nee, en dat hebben we maar een paar maanden hoeven te doen. Want eigenlijk sinds vorig jaar juli, dus al een jaar... zijn we weer terug in de studio's. En met allerlei beperkingen en met allerlei steeds veranderende maatregelen... bezig om toch... zo normaal mogelijk te kunnen werken, zo goed mogelijk te kunnen werken. Weer, na dat jaar. In dat jaar hebben jullie ook, zijn jullie op zoek gegaan naar andere vormen om je publiek te bereiken. Ja. Om ze ook met dansen in aanraking te brengen, te betrekken. Jullie hebben ook workshops gegeven. Laten we even kijken en luisteren. Into rond de jump parterre, please. Prepare. And out. 2 rond de jump to start. 1. And 2. 3 quicker. Rond de jump. We brush off the floor to the second. Also 3. Rond de jump. Continue the rond. Bapma front. Through the plié. And back. Rond de jump, chaté. Ja, dat is heerlijk. Het komt allemaal bij elkaar. Engelse accent, de Franse... Ernst Meisner van de Junior Company, die gaf die lessen. Die hebben gratis beschikbaar gesteld op YouTube. Wat zagen we hier nou precies? Dit is gewoon een balletles. Ja. De bar. En dit is gedaan voor iedereen die mee wil doen. Dus niet per se alleen professionele dansers, maar heel veel professionele dansers over de hele wereld hebben dit gedaan. Maar ook andere mensen. Mensen die wel eens een balletles wilden doen. Maar voor mensen die dit nu niet zagen, wat voor beweging... Een ronde jam. Je bent zelf danser geweest, dus je kan het dromen. Wat was een ronde jam is een beweging over de grond, wat je met je been van voor naar achteren gaat en een cirkeltje maakt. En dat is een van de bewegingen uit de gewone dagelijkse bar. Dat hebben we heel veel gedaan. En hier hebben mensen... Nou, ik geloof dat deze aflevering... Ik geloof dat daar 1 miljoen mensen naar gekeken hebben. En die is nog steeds beschikbaar op YouTube. Dus dit was niet voor jullie eigen dansers? Nee. Het was echt voor het publiek. Een publiek. En denk je dat je daar ook een nieuw publiek mee... Dat weet ik wel zeker. Want we hebben heel veel nieuwe mensen gekregen. We hebben... Echt, wat ik al zei, 1 miljoen mensen die kijken, die zijn niet altijd, diezelfde 1 miljoen mensen komen niet altijd bij ons het theater binnen. Er zijn heel veel mensen die ons niet in live gezien hadden, die ons nu wel online hebben leren kennen. En daarbij, we hebben donateurs gekregen uit landen als Amerika en Frankrijk, die dit gezien hebben, dit hebben kunnen volgen. We hebben mensen die ons nu volgen vanuit Korea en vanuit Japan en Australië. Want we zijn opeens wereldwijd. En dat is wel een grote verandering. Maar dat is natuurlijk grappig, want jullie zijn natuurlijk een gezelschap. Ja. Jullie maken voorstellingen, je hebt je eigen dansen, maar jullie zijn niet een dansschool. Nee, precies. En nu eigenlijk dus voor die 1 miljoen mensen dit is wel. Dit is iets wat we erbij gedaan hebben, naast de andere dingen die we gedaan hebben. Dus naast het brengen van producties, zowel bestaande producties als speciaal voor online gebruik gemaakte producties. We hebben een aantal dansfilms gemaakt. We hebben producties, we hebben livestreams gedaan van voorstellingen die we dan op het toneel deden. Ja. En in plaats van dan een serie voorstellingen van de Notenkraker, 15 of 20, hadden we dan één voorstelling van een samengesteld programma wat alleen voor camera's ging, zonder publiek in de zaal, zonder klappen, zonder applaus. Ja, dat was echt een hele andere ervaring. Daar hebben we ook een stukje van. Laten we even kijken. Vertel even wat wij nu zien. Dit is een fragment uit een stuk uit een dansfilm, I Feel It Too, van Cedric Verwoerd. Cedric is sinds januari een van onze drie Young Creative Associates. En die heeft een stuk gemaakt, eigenlijk wat echt voor online gebruik, voor beeld bedoeld is. En daar heeft hij allerlei verschillende elementen bij gebruikt. Hij heeft dansers gebruikt, hij heeft stem gebruikt. We hebben spoken word artists erbij. Ja. Dus jullie hebben een dansfilm gemaakt? Echt een film, ja. Dit is niet te doen. Hadden we nooit kunnen doen in een normale tijd. Dus dat is echt in plaats van een gewone productie. Niet? Nou, omdat we in een gewone tijd al onze middelen nodig hebben om gewone voorstellingen te doen voor een groot publiek. Dat kon niet, dat hadden we niet. Dus we hebben diezelfde middelen gebruikt om dingen te maken waarmee we op een andere manier ons publiek konden bereiken. Ja, dus je zegt, praktisch hadden we dit niet kunnen doen? Of nee, hadden we dit niet... qua maar tijd, qua investering. Qua creativiteit niet? Nee, het is echt een heel andere manier van werken. Je moet anders. Ja. In plaats van dat we 2 maanden bezig waren met een nieuwe productie voor op het grote toneel, hebben we nu 2 maanden kunnen werken aan 3 verschillende dansfilms. We hadden de groep ook in verschillende groepen onderverdeeld. Dus dat gaf een hele andere dynamiek en dat bracht ook hele andere resultaten. En dit is een van die dansfilms die we dan geproduceerd hebben, die een heel ander en veel groter publiek hebben bereikt dan wat we normaal in de zaal alleen maar krijgen. Ja. Als we het hebben over creativiteit, wat heeft het nog meer met jullie, met jullie gedaan? Ook als we kijken naar de hele groep, de individuele dansers. Er zullen misschien ook mensen bij geweest zijn die het niet trokken, of niet zo makkelijk. Ja, nee, het is een hele zware tijd geweest. Kijk, aan de ene kant kwamen er ontzettend leuke initiatieven van dansers zelf. Er zijn films gemaakt, er zijn heel veel dansers die zelf bedachten, ik ga ook iets doen, ik ga niet thuis blijven zitten. Vanaf het eerste begin, tijdens het lockdown, is een fantastische dansfilm gemaakt door Milena Siderova. Hold On, met een band, een Nederlandse band, Direct. Er zijn andere initiatieven geweest die dansen gedaan, maar tegelijkertijd was het ook een tijd van afwachten. Dansers die hun hele carrière, het is een korte carrière van 10 jaar, die zagen ze opeens in elkaar storten. En die hebben soms 1,5 jaar niet een normaal seizoen kunnen draaien. Ja. Niet op het toneel. Geen confrontatie met het publiek. Niet die spanning die je moet hebben als je een serie voorstellingen doet. Dat is heel moeizaam. Want die dansers heb je natuurlijk ook. Er zullen er ook zijn die zeggen, ik ben geen filmmaker, ik ben geen straatartiest, ik wil gewoon voor een bak publiek staan. Dat wil de meerderheid. In het ballet. Of in, ja. Dat wil de meerderheid natuurlijk. Dat wil eigenlijk iedereen. Maar mensen, dansen zijn ook heel erg, niet alleen letterlijk, maar ook figuurlijk flexibel. En die kunnen zich goed aanpassen. En dat heeft iedereen ook gedaan. Wel merk je dat het voor mensen wel echt mentaal, vooral fysiek, is het zwaar geweest. Dat beginnen, stoppen, dan was er weer eens iemand ziek, dan moesten we stoppen, moest iedereen getest worden. Een paar dagen thuis, dan weer opnieuw beginnen. Dat stopstarten is voor een, net als voor een atleet, voor een sporter natuurlijk ontzettend funest. Maar mentaal ook heel moeilijk om te weten, wanneer kunnen we nou weer verder? Wanneer kan ik doen waar ik al die jaren voor gewerkt heb? Nou, laten we daar eens naar kijken. Hoe ziet de nabije toekomst eruit? Nou, de nabije toekomst ziet er eigenlijk best wel weer goed uit. We zijn in juni weer begonnen met voorstellingen voor het publiek. Toen hadden we 250 man. In september hebben we een nieuw programma. Dat is het eerste programma van ons 60-jarig jubileumseizoen. Gefeliciteerd. Dankjewel. Dankjewel. En dat eerste programma is een hommage aan Tour van Schaik, die 60 jaar geleden als danser al betrokken was bij het Nationale Ballet. Verder natuurlijk gegroeid is als een van de belangrijkste ontwerpers en choreografen van Nederland. Hij wordt 85 volgende maand. En we doen een programma met een van zijn meest beroemde balletten, de 7e Symfonie van Beethoven. En hij maakt een nieuw werk voor 7 jonge dansers. Dat is heel spannend. Dus jullie pakken echt groot, want dat ballet, dat wordt echt, Beethoven, wordt een groot ballet. Ja, een groot ballet is met orkest, met alles erop en eraan. Ja. Dat wordt 1 programma, dat is het eerste programma wat we doen. En dat is dan ook echt voor een wat groter publiek dan die 250 mensen die we in juni mochten ontvangen. Want we mogen nu 2/3 van de zaal vullen als iedereen maar een coronapas heeft. Ja. Dus dat scheelt. Dus we hopen dat het ook zo door blijft gaan. Want als zoveel mogelijk mensen gevaccineerd zijn, kunnen we in oktober gewoon de regels een beetje verder versoepelen. En kunnen we weer gewoon publiek ontvangen en kunnen we ook weer volle zalen hebben. Ja. Want dat waren we gewend. 1,5 jaar geleden waren we 100% uitverkocht bij alle voorstellingen. En dan van dat naar niks was wel een grote overgang. Nou ja, voor een van de beste balletgezelschappen van de wereld was dat natuurlijk nogal een overgang. Yes. Dat, ja. Nou, fijn om te horen dat er mooie dingen aankomen. Even alvast over ons volgende onderwerp. Wij hebben het ook over festivals die niet door kunnen gaan. We praten met festivalleiders en vragen om mooie anekdotes. Nu gaan we het hebben over het Milkshake Festival. Dat stond op jouw lijst, geloof ik, hè? Ja, daar had ik wel naartoe gewild. Maar ja, dat gaat dus niet door. En waarom? Wat sprak je daarin aan? Nou, ik denk ik ben er zelf nog niet geweest, maar vrienden van mij zeggen altijd, je moet mee, want het is het meest leuke, het meest inclusieve en het meest, het leukste soort festival wat er is. Het is ook een beetje overzichtelijk, het is niet al te groot. En iedereen die daar komt is altijd blij. Het is een hele positieve sfeer. Dus dat wil ik graag een keer meemaken. Ja, nou, dan hoop ik dat het volgend jaar kan. Dat hoop ik ook. Heel hartelijk bedankt in ieder geval. Gefeliciteerd. Mooi jubileum. Mooie avonturen. Merci. Ted Brandsen, artistiek leider van het Nationaal Ballet. Dank je wel. We gaan door naar het Milkshake Festival. Marieke Samallo. Hallo. Ja, want ja, de zoveelste domper natuurlijk voor Festival Min het Nederland. Alle evenementen die groter zijn dan 750 bezoekers, die kunnen niet doorgaan. Maar toch willen we. Hoe gaat het met je? Eigenlijk ga ik op zich wel goed. We zijn wel van de schrik gekomen. De schrik was vorig jaar, moet ik zeggen, wel wat heftiger. En nu was die wat intenser. Vorig jaar natuurlijk eigenlijk omdat we dachten, oh, dus dit is corona. Jezus, deze zagen we niet aankomen. En dit jaar was het eigenlijk, we waren bijna bij de finish. Dus we hadden nog 3 weken te gaan. Dus er waren al 2000 performers waren er geboekt. En honderden artiesten. En eigenlijk, we hadden er echt heel veel zin in. Ted had er ook verschrikkelijk veel zin in. Die komt dan zeker volgend jaar, denk ik. Maar vertel heel even voor de mensen die alleen maar Oerol en Lowlands kennen. Wat is het Milkshake Festival en wat maakt het zo mooi? Milkshake Festival is een elektronisch dance festival for all who love. We vieren eigenlijk de identiteiten die niet ideaal zijn voor de, en de niet-ideale vorm, dus de aanhalingstekens voor de maatschappij. Dus dan gaat het over een bepaalde genderidentiteit, een seksuele voorkeur, maar ook mensen die misschien de niet-ideale lichaamsvorm of lichaamskleur hebben. Ja, dus iedereen die anders is, maar ja, wat is anders? We zijn allemaal anders. Dus het is eigenlijk voor iedereen ook weer. Maar ja, ik wilde wel, ik wilde af van het hele stereotype, kijk, seksualiteit op een foto, zeg maar, op zo'n poster. Ja. Dat vind ik heel naar. Hey, we vragen iedere festivaldirecteur naar een mooie anekdote uit de festivalgeschiedenis. Ik begrijp dat jij een anekdote hebt met een Spice Girl, hè? Ja, Mel C, die is een paar jaar geleden, kwam ze op Milkshake. Ze had ze op onze mainstage, op Supertoys, had ze een prachtige performance met heel veel drag queens. Maar ik had er helemaal over na zitten denken. Ik denk, we hadden een kasteel van de mainstage gemaakt. En dan kon je vanuit onder de stage heel mooi naar boven komen. Het podium op. En toen door haar rider moest er een klein verhoging op het podium komen. Toen ging dat helemaal niet door. Toen moest iedereen weer omlopen. En te bedenken dat ze een Spice Girl act deed met allemaal drag queens. Het was echt heel grappig en hilarisch. Ja. Dus iedereen was in spanning ook. Hebben jullie wel eens ballet op het Milkshake gehad? Zou ja, dat zijn? Ja. Ja? Ja, absoluut. Nee, we hebben wel eens met we werken veel met balletdansers, want ik heb zelf een Rotterdamse dansacademie gedaan. Okay. Dus mijn collega hier die heeft Nationaal Ballet gedaan. Dus wij werken best wel veel met dansers. Nee, we hebben Ted Brandsen natuurlijk. Want jullie hebben Ted, jullie hebben wel eerder op Lowlands. We hebben op Lowlands 2 keer gestaan. Ja, het Zwanemeer met heel veel mensen. Verschillende dingen gedaan. Ja. We hebben inderdaad een workshop Zwanemeer gegeven, waar 1500 mensen echt als zwanen bezig waren. Dat hebben ze geleerd van Rachel Beauzin. Ja. Nou, als ik zo dit Milkshake Festival hoor, denk ik dat er lijkt me een heel goed idee. Nou, dit is naam toch? Er erg veel dansers, vooral veel dansers ook backstage, want dat zijn de mensen met de grootste disciplines. Dat dus klopt. Ik zelf ook. Ja. Ik hou daarvan. Hey Marieke, de plaat, iedere festivaldirecteur mag een plaat aanvragen. De plaat die je wilt draaien vandaag heeft alles te maken met Milkshake. Is bijna nostalgisch voor je, begrijp ik. Ja, vertel even, welke plaat heb je gekozen en waarom juist deze? You're Free van Ultranaté. Ik vind haar fantastisch. En ze is ook al een keer op Milkshake geweest. En dit is eigenlijk waar we op verschillende stages mee afsluiten jaarlijks. Het gaat over vrijheid. Marieke Samallo, dankjewel. Een nummer over vrijheid. Free van Ultranaté. Vanaf het Milkshake Festival Ultranaté met Free. Meer van de Nieuws BV? Volg ons op Instagram. Feest in Huizen van Koten. En wat mij betreft wat in heel Nederland. Want Kees van Koten is vandaag 80 jaar geworden. Kees, gefeliciteerd als je kijkt en luistert. Mooie reden om stil te staan bij zijn bijzondere bijdrage aan de Nederlandse taal. En met wie kunnen we dat beter doen dan met taalkundige Wim Daniels. Wim, goedemiddag. Goedemiddag. Wim ook een fan van Kees? Ja, Kees zeker. En Wim? Een fan van het eerste uur ook. Zowel van de programma's van Kees Verkoten en Wim de Bie. Maar zeker ook van de boeken van Kees Verkoten. En het allermooiste taalboek dat ik ooit heb gelezen staat op naam van Kees Verkoten uit 1977. Koot droomt zich af. Ja. Dat waren columns die hij schreef voor de Haagse Post tussen 1975 en 1977. En dat zijn werkelijk pareltjes van taalacrobatiek. Ja. Eigenlijk is het schandalig dat je op je Nederlandse lijst, want Koot droomt zich af en Koot graaft zich autobio en geloof ik. Dat was gewoon een maximum aantal wat je van Kees van Koot op je lijst mocht hebben. Want ik geloof dat veel leraren Nederlands dat dan te vluchtig of te luchtig vonden. Ja, en misschien ook dat het voor die leraren iets te ver uit de band sprong. Er is een prachtig gedicht van Hans Andreas. En dat gedicht gaat als volgt. Ik ben bang voor, maar ook benieuwd naar, het meervoud van bijvoorbeeld stoelen. En dan kun je zeggen, wat een onzin, stoelen is al meervoud. Maar Kees van Koten bewijst in dat fantastische boek Koot droomt zich af dat stoelen wel degelijk een meervoud heeft en dat de Nederlandse taal grenzen heeft waar je ver overheen kunt gaan. En daarnaast moet je natuurlijk zeggen, Kees Verkoten en Wim de Bie hebben ook heel veel woorden aan de Nederlandse taal toegevoegd, die ook vandaag de dag in de dikke vandalen te vinden zijn. Ouderen, jongeren, jemig, te pemig, ja. Positivo, doemdenken, krassen, knarren. Zelfs namen. Ja, zelfs namen hebben ze toegevoegd. Je kunt twee mensen aanzien komen en dan kun je zeggen, hey, is net Jacobsen en Van Es die eraan komen. Ja. Dus dat zijn ook twee namen die zij gemunt hebben. Nee, Kees Verkoten, fantastische vent met een enorme waardering voor de Nederlandse taal en ook heel veel bijdrage geleverd aan de taal. Je noemde al een boek, Koten droomt zich af. Ik begrijp dat jij het boek opengeslagen op je schoot hebt liggen. Zou je een klein stukje willen voorlezen? Ja, dat kan. Ik krijg het op de raarste plaatsen en de gekste momenten, en anders zal je later altijd zien. Dus schrijf ik alles op. Altijd. Overal. Vaak kan men mij dan ook openbaar zien zitten balpennen. En dan hoor ik ze best hoor, van pst, pst, en elkaar aanstoten. Want ik heb oren op steeltjes waarmee ik elk gezelschap quadrofonisch vanuit alle hoeken van elke kamer kan beluisteren. Als ik slaap, dan hoor ik dwars boven mijn eigen snurken uit. Dus als ze wat van me zeggen, dan pakken ze mij helemaal zo makkelijk niet te krijgen dat ze doen. Namelijk. Ja. Daar zit nog bijna een stukje Paulus de Boskabout in dat laatste. Ja, namelijk, ja. Wat vind je daar zo mooi aan? Wat doet hij? Wat is hij hier aan het doen? Nou, hij doet alles wat feiten de dikke vandalen en het grammaticaboek verboden heeft. Hij verhaspelt uitdrukkingen, en dan niet twee uitdrukkingen, maar drie of vier uitdrukkingen. Hij neemt een loopje met de spelling. Hij verzint nieuwe verleden tijdsvormen. En toch zorgt hij ervoor dat het verhaal heel harmonieus blijft. Dus in zijn uit de band springen blijft hij heel harmonieus in de taal. Hij schept als het ware een nieuw soort Nederlands en laat daarmee zien dat mensen best wat meer mogen doen dan clichématig taalgebruik gebruiken. Hij laat zien dat in de Nederlandse taal in feite alles mogelijk is, als je die taal maar beheerst. Want je kunt pas uit de band springen met die taal als je die taal heel goed beheerst. En dat doet Kees Verkoten als de beste. En dat gold natuurlijk voor geld, moet ik zeggen. Voor hun allebei, hè? Wim de Bie, Kees Verkoten. Het waren natuurlijk taalvirtuozen. En via, want je hebt natuurlijk over de boeken, via hun typetjes, hun platen, cd's, de televisie, brachten ze dat natuurlijk heel erg spelenderwijs de huiskamers in. Ja, en kijk, en je kunt het ook merken, er is ooit een boek geschreven door Ewout Sanders over alle woorden die Koot en Bie aan de taal hebben geleverd. Maar tegelijkertijd is er vorig jaar ook nog een Koot en Bie encyclopedie verschenen van Richard Groothuizen. Nou ja, als je twee boeken hebt, een encyclopedie en een woordenboek over je werk, dan wil dat zeggen dat je wat betekend hebt. Ja, ja. Zijn Kees Verkoten en Wim de Bie nou gelijkwaardig wat jou betreft? Wie is nou de grootste taalvernieuwer? Kun je dat zo zeggen? Nou, Wim de Bie heeft ook boeken geschreven die ook fantastisch zijn om te lezen. Als typetjes vulden ze elkaar fantastisch aan. Ik denk ook dat ze in hun woordenschat, in het verzinnen van nieuwe woorden, die zullen vaak aan de keukentafel ontstaan zijn. Ik vond hen juist in hun programma zo goed, omdat ze elkaar zo fantastisch aanvulden. Ja. En op het gebied van schrijven hebben ze allebei hun sporen verdiend. Want Wim de Bie heeft ook echt prachtige boeken geschreven. Ja. En als je kijkt naar hun typetjes, hè, als we het nog even hebben over Kees Verkoten, Cor van der Laak, Jacobsen, Carla van Putten, de vieze man. Welk typetje heeft de grootste invloed gehad op onze taal? Ja, ik denk dat dat wel die vieze man is. Oh ja? Want dat beeld dat daarbij hoort, dat wordt ook nog heel vaak op YouTube bekeken. Hij in zijn regenjas, een beetje ongeschoren, in zijn autootje driftig op en neer rijdend bij een tramhalte. Dat is werkelijk fenomenaal. Daar is in feite ook, kijk, vieze man, dat is altijd natuurlijk al een samenstelling geweest. Vieze en man bestonden al, maar door Kees Verkoten is vieze man echt een soort van uitdrukking geworden. Ja, ja. Is er een... ik zelf weet wel een antwoord, maar ik vraag het toch jou. Is er een waardig opvolger van Kees Verkoten? Dat is wel te hopen. In ieder geval, Kees Verkoten heeft goed aangegeven dat dat kan. Want hij heeft aangegeven, wat ik net zei, dat je met de taal heerlijk kunt spelen. Dat doen we misschien te weinig. Veel mensen die zijn te veel gericht op die regeltjes. Het moet zus en zo. Ik krijg bijvoorbeeld bijna dagelijks mailtjes van mensen die zeggen, kun je er niks aan doen? Dat mensen steeds zeggen, hun hebben dat gedaan. Nou, als je Kees van Kooten leest, dan weet je wel dat hun hebben dat gedaan echt heel erg goed kan. En dat er nog heel veel meer kan. Hully hebben dat gedaan, Wully en Zully. Van allemaal, als je de regels maar kent en bewust ze overtreedt. Ik mis ze verschrikkelijk. Maar dat is ook omdat ik natuurlijk ook een oude lul word. Ik ben echt kind van de jaren 80 opgegroeid. Iedere zondagavond was het keek op de week en het Simplistische Bond kijken. En ja, als ik denk aan hun taal, hun engagement. Het waren ook intellectuelen natuurlijk. Zeker ook Wim de Bie, die had het aan zijn broek hangen. Ja, dan denk ik, met wie is dat nu te vergelijken? Nou ja, ik denk dan met niemand. Maar goed. Nee, maar het is ook wel mooi dat ze mensen van hun tijd zijn. En dat er uiteindelijk altijd weer ruimte komt voor totaal nieuwe dingen. Nee, ze hebben een tijdperk gemarkeerd met hun taal en hun typetjes. En ze zijn er nog, want Kees van Kooten is vandaag 80 geworden. Dus we feliciteren hem en ik bedank jou, Wim. Dank voor je bijdrage. Ja, voor je Kees bijdrage. Is beslist een krasse... Kees is een krasse knak. Krasse knak. En een oudere jongere. Ja, toch. Hé, hey, dankjewel, Wim. Ja, jij mag de benen. Ik stuur de jongen van Wodan even op je af. Hé, hey, hoi. 1 uur.